jedna tabletka LactoControl z laktazą do posiłku i po kłopocie. Zapytaj o suplement diety LactoControl swojego farmaceutę. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. Żegnamy reklamy. Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 7 kwietnia, jest 9. Anna Zalaśna-Sewera. I Benjamin Filip, zapraszamy na serwis. Premier chce debaty jeden na jednego, dlatego na debatę PiS-u o zdrowiu zamiast Donalda Tuska przyjdzie minister Arłukowicz, zapowiadała w Trójce rzecznik rządu. Ukraińska milicja odbiła administrację w Charkowie, w Ługańsku i Doniecku. Prorosyjscy manifestanci zajęli siedziby Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Powstają pierwsze w Polsce hotele dla owadów. Chodzi o to, żeby nie zamokły w wypadku, na przykład gdyby spadło dużo śniegu albo gdyby było dużo deszczu. Takie domki powstaną w 17 miastach. Premier nie przyjdzie na dzisiejszą debatę PiS-u o zdrowiu, bo chce dyskusji jeden na jeden. Na taką jednak Jarosława Kaczyńskiego nie zaprasza i oficjalnego pisma nie wysyła. Rzeczniczka rządu Małgorzata Kidawa-Błońska mówiła w Trójce, że to prezes PiS-u unika spotkania. To nie jest pierwszy czas, kiedy mówimy o tej debacie. Kilka tygodni temu rzeczywiście było zaproszenie na taką debatę, ale prezes Kaczyński za każdym razem chowa się za ekspertów. Nie chce takiej debaty. Było takie zaproszenie oficjalne? Czy też takie medialne? Dwa razy na temat tej debaty wypowiadało się Prawo i Sprawiedliwość i dwa razy rzucało hasło debaty, a potem prezes jak zawsze wycofywał się. Małgorzata Kidawa-Błońska potwierdziła, że dziś w Senacie zamiast premiera na dyskusji na temat zdrowia pojawi się szef resortu zdrowia Bartosz Arłukowicz z ekspertami. A początek debaty w Senacie o 11. Wciąż napięta sytuacja na wschodzie Ukrainy. Milicji udało się odbić charkowską administrację obwodową. Separatyści działają jednak aktywnie w innych miastach wschodniej części kraju. Minister spraw wewnętrznych Arsen Awakow poinformował krótko, że charkowska administracja obwodowa, zajęta wieczorem przez prorosyjskich separatystów, pracuje normalnie. Tymczasem w Charkowie pojawiła się plotka, że na terytorium Ukrainy wrócił Wiktor Janukowycz. Jakoby jest on już w Doniecku. Tej informacji nikt nie potwierdził. Separatyści w tym mieście przebywają w administracji obwodowej, a w nocy zajęli miejscową siedzibę Służby Bezpieczeństwa. Także w sąsiednim Ługańsku prorosyjscy demonstranci zajęli budynek należący do SB, zbudowali barykady na głównej ulicy miasta, postawili ciężarówki, znosili opony, apelują, aby milicja nie podporządkowywała się władzom centralnym. Według eksperta wojskowego Dmytra Tymczuka separatyści działają dokładnie według wskazówek Moskwy. Ich celem jest przeprowadzenie referendum na temat zmiany ustroju Ukrainy z unitarnego na federalny. Na razie Kreml nie jest zainteresowany w powtórce krymskiego scenariusza i nie chce przyłączać wschodnich obwodów Ukrainy do Rosji. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. Zostali wywłaszczeni 2 lata temu, ale kilkuset mieszkańców Wałbrzycha wciąż czeka na wypłatę odszkodowań. Pieniądze w budżecie państwa są, nie wiadomo jednak kto i jak ma je wypłacić, a chodzi o 19 milionów złotych. Dom jest nieubezpieczony, nic nie można robić, remontować. Nie najlepiej się to mieszka. I tak się czeka nie wiadomo na co. Odpukać, coś się stanie, do kogo my się mamy zwrócić? W państwie prawa nieruchomość przechodzi na skarb państwa i teraz nie wiadomo, kto jest tym państwem. Chyba jakie państwo, to taki skarb państwa. Prezydent Wałbrzycha Roman Szołemiej odpowiada tak. Problem ma charakter czysto formalny, prawny, a nie czy te pieniądze zostaną wypłacone i czy one w ogóle są. Są, będą wypłacone, liczę, że w bardzo nieodległym terminie. Ludzie stracili swoje domy, bo przez Wałbrzych miała przechodzić obwodnica. Jej budowa stoi jednak od prawie 15 lat. Czasowa prohibicja na Białorusi. W niektórych miastach nie będzie dziś można kupić alkoholu, a ma to związek z obchodzonym dziś Międzynarodowym Dniem Zdrowia. Decyzję o zakazie sprzedaży alkoholu w sklepach podjęły m.in. władze 2-milionowego Mińska. Stołeczni urzędnicy tłumaczą, że wynika to m.in. z nadużywania alkoholu przez Białorusinów. W sklepach przez cały dzień nie będzie można kupić zarówno wódki, jak i wina czy piwa. Natomiast w restauracjach i barach alkohole będą dostępne bez ograniczeń. Media zwracają uwagę, że pierwszy raz władze białoruskiej stolicy wprowadziły takie ograniczenia z okazji Światowego Dnia Zdrowia. Podobno jednodniową prohibicję wprowadziły również władze Brześcia w pobliżu granicy z Polską. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Będzie nowa sieć hotelowa w Polsce. W 17 miastach powstaną pensjonaty dla owadów. Budują je wolontariusze Greenpeace'u. Na specjalnych warsztatach wspólnie uczą się, jak to robić. To są takie drewniane konstrukcje, które stoją na stalowych nóżkach. Chodzi o to, żeby owady, które tam będą mieszkały, nie zamokły w wypadku, na przykład, gdyby spadło dużo śniegu albo gdyby było dużo deszczu. Podzielcie się śrubokrętami. Tak, teraz tak. W środku jest wypełnienie trzech rodzajów. To są drewniane klocki nawiercone, gliniane klocki, również z dziurkami i trzcina, żeby różne rodzaje owadów mogły zamieszkać. Owady zapylające mieszkają w miastach od zawsze, jeszcze zanim stały się miastami. Są nam potrzebne, dzięki nim mamy dobrze zachowaną zieleń miejską chociażby i pracują na naszą rzecz od wielu tysięcy lat. Czas, żebyśmy my się im odwdzięczyli. W Warszawie hotele dla owadów staną m.in. na Polu Mokotowskim, w Parku Skaryszewskim i w Ogrodzie Saskim. To był Serwis Trójki. Adam Malecki i sport. Sukces polskiego zapaśnika na Mistrzostwach Europy w Finlandii. Damian Janikowski wywalczył brązowy medal w stylu klasycznym w kategorii do 85 kg. Mistrzem Starego Kontynentu został Ukrainiec Beleniuk. Brąz Janikowskiego jest 171. medalem polskich zapaśników w historii Mistrzostw Europy. A nasi tenisiści przegrali 1-3 z Chorwacją w Pucharze Davisa. Tym samym nie zagrają w barażu o awans do grupy światowej. Dwa mecze w grze singlowej przegrał Jerzy Janowicz, czyli najwyżej notowany Polak w światowych rankingach. Jego wczorajsza porażka z Marinem Ciliczem po 5-setowej batalii zakończyła rywalizację z Chorwatami. Mimo przegranej kapitan reprezentacji Radosław Szymanik nie miał żadnych uwag do Janowicza. Jurek zrobił wszystko, na co było go stać. Może troszeczkę szczęścia mu zabrakło, może precyzji, ale to, co jak grał, to było tak, jak zakładaliśmy. 5. set był kluczowy, no i Marin zagrał go lepiej. Oprócz Chorwatów w barażach o awans do grupy światowej zagrają Izrael, Ukraina i Słowacja. W piłkarskiej ekstraklasie w niedzielnych meczach 29. kolejki Legia Warszawa pokonała u siebie 3-0 Zawiszę Bydgoszcz, a Piast Gliwice zremisował z Pogonią Szczecin 2-2. Piast wyrównał już w doliczonym czasie gry. Pokazaliśmy, że potrafimy walczyć do końca, powiedział po meczu Kamil Wilczek. Walczy się zawsze do końca i ostatnia sytuacja pokazała to, że potrafimy. Jesteśmy w stanie odwrócić losy meczu, można powiedzieć, jak z dawnego Piasta, tak? W ostatnim meczu kolejki Ruch Chorzów zagra dzisiaj o godzinie 18 z Koroną Kielce, a ostatnia, 30. kolejka rundy zasadniczej zostanie rozegrana w sobotę, też o godzinie 18. O takim sukcesie marketingowym polscy piłkarze i rodzime kluby mogą tylko pomarzyć. Jak informuje niemiecki dziennik Bild, Real Madryt sprzedał już około 1 000 000 koszulek z nazwiskiem swojej największej gwiazdy Cristiano Ronaldo. Portugalczyk jest popularniejszy niż na przykład wszyscy piłkarze Bayernu Monachium razem wzięci. Przez ostatni rok zakupiono 1,5 miliona koszulek królewskich, najwięcej obok Manchester United. Większość z nich miała wydrukowane właśnie nazwisko Ronaldo. Ranek jeszcze mglisty, w dzień pogodnie na południu, pochmurno i deszczowo głównie na północy kraju, tam i na zachodzie możliwe burze. Termometry pokażą 15 stopni w Suwałkach i Białymstoku, 18 w Warszawie i Kielcach, 20 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Jeszcze tylko 3 dni! Oferta specjalna w sklepach Euro! LED TV LG 42 cale, 100 Hz za 1399. Smartfon Samsung Galaxy S3 Mini za 599. Dwudrzwiowa lodówko-zamrażarka Electrolux 1,40 m, klasa A++ za 799. I dodatkowo ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Pip, pip. Niech dobrobyt będzie z tobą. My Optymianie z internetu, ale w radiu. Bo ty słuchasz. Dobrze, ty słuchaj, jak się kocha. Czasem się kochasz szybko i krótko. Potem klik i nie kocha. A BGŻ Optima kocha cię wysokim procentem zawsze. Teraz mocniej. Całym swoim kontem oszczędnościowym. Aż 3,5%. 3,5% na koncie oszczędnościowym dla nowych środków do 40 tysięcy złotych. Oprocentowanie w skali roku. Oferta do 17 czerwca na bgzoptima.pl. Pracuję przy komputerze. Moje oczy to tysiące wysyłanych wiadomości. Jestem kierowcą. Mój wzrok ma wpływ na bezpieczeństwo na drogach. Każdego dnia ich wzrok narażony jest na ciężką pracę. Dlatego firma Olimp Labs stworzyła suplement diety Luteina Biocomplex. Luteina Biocomplex zawiera aż 20 mg luteiny. Luteina Biocomplex w trosce o twoje oczy. Pamiętaj, szukaj w aptece Luteiny Biocomplex firmy Olimp Labs. Szybcy, niczym autostrada do Łodzi. Twardzi, jakże betonowe konstrukcje. Precyzyjni, jak niemieccy inżynierowie. I wszechstronni, niczym sklepy wielobranżowe. Dostawcze Ople, sami fachowcy. Opel Movano Furgon, już za 77 390 zł netto. Więcej na opeldostawcze.pl.

Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I już kwadrans na dziesiątą. Agnieszka Łukasiewicz, Sylwia Hej, Marek Niedźwiecki. Witamy do południa. Poniedziałek, 7 dzień kwietnia. Piękny dzień. Ze słońcem troszkę zza chmur, ale za to listki coraz bardziej zielone. Co dzisiaj w naszym spotkaniu? Zaproszenia będę miał dla Państwa, ale o tym potem. Informator ekonomiczny Arkadiusz Rzekier, dziś jego gość o 9.30, czyli za kwadrans. Co w mowie piszczy? Katarzyna Kłosińska, a dzisiaj o tajskim, tajlandzkim, fińskim i finlandzkim. Po godzinie 10 powiemy o płytach tygodnia. To będą Sara Brylewska, Skąd przyszłaś, i Jacek Kaczmarski, In Memoriam. Trójkowa powtórka z historii dzisiaj na temat września 1961 roku. Fajny film, Ryszard Jaźwiński, jak zwykle kwadrans przed godziną 11. Po 11. Czy chcesz się podzielić, czy nie? W instrukcji obsługi człowieka. Grażyna Dobroń. Michał Margański, potrójne pasmo przenoszenia i tak będzie do południa. Marek zapytuje, czemu pod tą szerokością geograficzną nie ma stałej temperatury 25 stopni Celsjusza, tylko takie huśtawki. Huśtawki są miłe. Ja wolę taką wiosnę, kiedy w nocy jest chłodno, a w dzień robi się ciepło, bo ta zieleń, te kwiaty, te doliny całe w kwiatach, jakoś tak pomalutku. 17 minut po 9. Wracaj, ogół ma gigant kaca, lecz przynajmniej jest się na bliski. O, wraca, tam właśnie wraca, gdzie się całkiem nie opłaca żyć. Stary, stary, pomyśl, że ojczyzna to punkt i paru, z nimi znów szczęśliwy, z nimi znów szczęśliwy. Wracam, ale ze Szczecina to już dobra droga jest. Wczoraj jechałem, pięknie się jechało, pięknie, przedwczoraj zresztą też, tylko trochę męcząco, no, takie życie. Bemi Beck, powrotna bossanowa. Adresik, gdyby mieli państwo ochotę coś skrobnąć, marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. I jak zwykle polecam naszą stronę internetową, tam można prześledzić nie tylko to, kto wygrał wczoraj piątkowe notowanie listy, Mam Bałaga, to u Marcela, ale także jak wyglądał cały zestaw 50 utworów oraz jest nowy zestaw do głosowania polskieradio.pl/trójka. To teraz sobie przypomnimy Bruce'a Springsteena, Frankie Fell in Love, a zaraz potem Daryl Hall i John Oates. Dzisiaj pan John ma urodziny. Zastanawiałem się, czy wybrać coś solowego, ale jednak wybrałem jeden z największych przebojów duetu Out of Touch. Church mass snoring, news is out all over town. Reggae feeling love, wake up boys, wake up. You drunken choir boys, shake it up. How Juliet says Romeo's been found. Reggae feeling love. Well, peace gone. I started Shakespeare, sitting there in a Za pół minuty będzie 9:30. Na program zaprasza sponsor, producent samochodu dostawczego Renault Trafic. Najbardziej niezawodnego ze wszystkich twoich narzędzi. Wybierz jakość Renault. Informator ekonomiczny. Wiktor Legowicz wciąż na urlopie, więc witamy się z Państwem. Andrzej Kubli z Gazety Wyborczej, Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Ma Pan już nowe banknoty w portfelu, Panie Andrzeju? Dziś rusza emisja. Narodowy Bank Polski rozpoczyna stopniowe wprowadzanie do obiegu banknotów ze zmodernizowanymi zabezpieczeniami. Chodzi o 10 zł, 20, 50 i 100. Swoją drogą pomyślałem dziś, że wciąż, to znaczy coraz mniej tych w ogóle papierowych banknotów używamy, prawda? To jest tak, że mamy coraz więcej tych rozliczeń elektronicznego pieniądza. No rozliczamy się, prawda, kartami. No, to pewnie dobrze, bo z kolei na przykład przy rozliczeniach w niektórych miejscach z kolei jest tak, że nie chcą się rozliczać kartami, bo to się wiąże z, prawda, dla sprzedawców z opłatami jednak. Interchange wciąż wysoki. Z drugiej strony niektórzy sprzedawcy mają problemy tego rodzaju, prawda, że ludzie ściubią, liczą każdy grosz, w związku z tym na przykład groszy właśnie to się bije strasznie dużo i to już na przykład w niektórych sklepikach takich bazarowych, na przykład to widać, jak sprzedawcy mają czasami koszyczki z groszami, pełne groszy. No i to jest jakiś problem. Wracając do tych banknotów, jeszcze to ja bym chciał powiedzieć, przypomnieć, że to są właściwie banknoty o wzorze bardzo podobnym do dotychczasowego. Tak, to są jakieś subtelne zmiany. No nie są to subtelne zmiany, są to zmiany, które widać, bo to są związane z wprowadzeniem nowych zabezpieczeń. No wiadomo, że właściwie w produkcji banknotów istnieje zawsze taka stała wojna pomiędzy emitentem a fałszerzami. I fałszerzem. W związku z tym to ma służyć zabezpieczeniu. Natomiast przypuszczam, że jak zawsze przy takiej zmianie wzoru banknotu, a zwłaszcza kiedy jest trochę inny, znaczy, że to nie jest zupełnie coś nowego, prawda, niż do tej pory było, a to, to przez pewien czas ludzie mogą mieć problemy. Znaczy, niektórzy będą mieli wątpliwości, czy to jest prawdziwy właśnie, a nie sfałszowany banknot. Ministerstwo Finansów idzie na wojnę z lichwą, zamierza wprowadzić maksymalną wielkość karnych odsetek. Nie powinny one być większe niż sześciokrotność stopy lombardowej NBP. To i tak będzie wysoko. Znaczy, jeżeli to jest taka sześciokrotność lombardu. No ale pewnie jest to jakiś sposób na też próba ograniczenia takiej nieuczciwej działalności tych pożyczkodawców, którzy, prawda, podpisują umowy z ludźmi, którzy są zdesperowani, a czasami nie bardzo wiedzą, co podpisują. Ale mówimy o tych firmach pożyczkowych, nie o bankach, no, prawda? Tak, tak, o tym mówimy. To z drugiej strony jest to, bo właśnie do tego, jak rozumiem, zmierza, a z drugiej strony jest to też pewnie sprowadzenie, jeżeli akurat banki zamierzają szerzej kontynuować, wchodzić, czy też wracać na rynek takich drobnych pożyczek. A jak się o tym, jak to mówiliśmy, no to już jakiś czas temu właśnie tutaj w audycji, no to właściwie pewnie jest to też postawienie tamy nadmiernej chciwości, tak? Znaczy pieniądz jest towarem i trzeba za niego zapłacić, ale z kolei nie należy dopuszczać do tego, żebyśmy przepłacali za te pieniądze. No właśnie, czyli to dla nas dobra informacja. Moim zdaniem jest to dobre, natomiast jaka będzie rzeczywistość, zobaczymy. A już się ucieszyłem, kiedy sięgnąłem dziś do dziennika Gazety Prawnej. Przeczytałem bowiem, że Unia Europejska zamierza wyeliminować z rynku niesprawne technicznie i powypadkowe samochody. Chodzi tu głównie o te samochody sprowadzane do Polski, że już nie będzie takiej możliwości. No nie, to zupełnie Unia o to nie chodzi. Unia szykuje teraz, powiedziałbym, pewne uproszczenia. Unii szykuje się różne przepisy. Pierwszy przepis to jest cały ten pakiet, który dotyczy zarówno wprowadzenia pewnych minimów obowiązkowych badań technicznych w całej Unii. Bo to jest tak, że w niektórych państwach są badania techniczne, tak jak w Polsce do dopuszczenia do ruchu. W innych właściwie długo nie było, tak jak we Francji przez wiele lat nie było. A i tak właściwie standardy w różnych państwach, to co jest wymagane przy przeglądzie technicznym są różne. W związku z tym to jest taka próba, powiedziałbym, wprowadzenia pewnych minimów bardzo naprawdę niewygórowanych, niewyśrubowanych. Z drugiej strony chodzi też o wprowadzenie przepisów, które ułatwią handel używanymi samochodami. Ułatwią handel. Tak, Unia Europejska chce ułatwić handel używanymi samochodami, ale z drugiej strony nie jest konsekwentna tutaj, ponieważ Komisja Europejska proponowała wprowadzenie pewnych takich ułatwień w tworzeniu, czy też stworzenie w ogóle takiej bazy danych i ułatwień w komunikowaniu, w wymianie danych informacji o samochodach zarejestrowanych w poszczególnych państwach unijnych, tak żeby można było łatwo sprawdzać, czy samochód był właśnie w jakimś wypadku, co się z nim działo, tą historię. Ale w Parlamencie Europejskim obniżono to do zalecenia tworzenia takich ułatwień, co jest w ogóle rozmyciem kwestii. To samo dotyczy na przykład wymiany informacji o stanach liczników, tak? Mhm. Ponieważ nagminnym przestępstwem jest przekręcanie liczników. I nawet jeżeli my w Polsce teraz wprowadziliśmy w tym roku taki obowiązek rejestrowania stanu liczniku podczas przeglądu, to ten podstawowy przekręt licznika, czyli na granicy między Polską a na przykład niemieckim komisem, jest cały czas jakby dopuszczalny, tak? Znaczy nie ma żadnego tutaj ograniczenia. Ba, część państw unijnych, tych dużych państw unijnych, nie chciała wprowadzać takich ograniczeń. Innymi słowy, trzeba sobie jasno powiedzieć, że rząd w Niemczech nie był zainteresowany tym, żeby na przykład ograniczyć fałszowanie liczników samochodów wywożonych z Niemiec. Pozbywają się problemu? A ten problem przyjeżdża do nas na Lewy Czech. Powiedziałbym, nie interesują się z tym, kto, co się dzieje kiedyś. No to jest trochę tak jak, prawda, z tymi przepisami niemieckimi kiedyś, które pozwalały korumpować urzędników za granicą. To było aż do 2001 roku przecież. I to właściwie to jest tak, że u siebie zwalczano, a co robi przedsiębiorca niemiecki za granicą, to już nas nie obchodzi. Znaczy w tym przypadku jest to takie... żenujące, ponieważ jest to wbrew tej zasadzie solidarności europejskiej, o której mówimy. Z jednej strony będziemy słyszeli czasami z ust niektórych polityków nawoływania do pewnej solidarności. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o przepisy, które w gruncie rzeczy w innych sytuacjach służą oszustwom, przykrywaniu oszustwa, to ta solidarność nagle ginie. I to jest coś, z czym powinniśmy... Mam nadzieję, że nasi parlamentarzyści w przyszłym w Parlamencie Europejskim wezmą sobie do serca dbanie o interesy nasze, właśnie w takim, o interesy naszych klientów, żeby nie byli, tak powiedziałbym, z mocy prawa oszukiwani. Teraz Gazeta Wyborcza. Oficjalnie w 2013 roku wydano niemal 40 tysięcy pozwoleń na pracę dla obcokrajowców. Ponad połowę z nich stanowili Ukraińcy. Z danych Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że to oni są najczęściej pracującymi nielegalnie cudzoziemcami. To wcale nie dziwne, prawda? Znaczy jest tak, że Ukraina jest tym dużym rynkiem obok nas, gdzie ludzie też, różnice w płacach, standardach życia są wysokie. W związku z tym, tak jak my kiedyś jechaliśmy za pracą do Niemiec. Nielegalną też? Za nielegalną również, tak. I Ukraińcy jadą do nas, no to jest jakby... Tak jest, prawda? Znaczy z Białorusi tak łatwo nie da się wyjechać, bo przypuszczam, że gdyby reżim Łukaszenki dawał ułatwienia, czy też nie stawiał takich barier wyjazdowych, to w Polsce byłoby też więcej pracujących legalnie bądź nielegalnie i Białorusinów. Ale powiedzmy sobie szczerze, ta nielegalna praca to jest też pewien ubytek dla naszego wspólnego budżetu, prawda? No tak, no bo... wie pan, znaczy tutaj jest pytanie, w jakich dziedzinach to istnieje ta praca nielegalna, jaka jest jej skala. No taki margines jakiejś szarej strefy zawsze istnieje. Pytanie, czy ograniczać go, czy nie. Znaczy zbyt duża szara strefa zawsze jest niebezpieczna. Idea, że się zlikwiduje całkiem szarą strefę, jest nierealna. Aż 20% Brytyjczyków, którzy pracują w domu, spędza cały dzień w piżamie. Spodobała mi się ta informacja. Ale 40% Brytyjczyków deklaruje, że pracowaliby dłużej, gdyby mogli to robić właśnie na własnej kanapie. To jest pytanie oczywiście, czy pracowaliby dłużej. Czy wydajniej? Czy wydajniej. No bo niektórzy, być może są ludzie, którzy jak wiadomo pracowaliby być może wydajniej, mając nogi trzymając w misce z wodą, tak jak jeden z znanych kompozytorów, albo inni chcieliby spędzać pół dnia w wannie i wtedy też by czuli się najlepiej. Jeżeli są jakieś takie zawody, gdzie można to robić z domu. No, pisarz, informatyk. To dlaczego nie? No właśnie, w poniedziałek o poranku możemy sobie pomarzyć. Do widzenia.

przychylne moim myślom. Nie znajduję już odwrotu, nie ma dokąd wyjść. Krzysztof Napiórkowski. Będę zaglądał dzisiaj do kalendarza muzycznego często. 35 lat temu dzisiaj grupa The Doobie Brothers i płyta Minute by Minute była na pierwszym miejscu amerykańskiej listy przebojów. Michael McDonald, zespół The Doobie Brothers, płyta Minute by Minute, ta piosenka What a Fool Believes. Pierwsze miejsce na liście amerykańskiej dokładnie 35 lat temu. Za 10,5 minuty, 10. Co w mowie piszcze? Co w mowie piszcze? Katarzyna Kłosińska. Coraz częściej spotykam się z przymiotnikami tajlandzki i finlandzki oraz określeniami Tajlandczyk i Finlandczyk, zauważyła pani Ewa Grzelak, po czym komentuje swoje spostrzeżenie. Bardzo mnie to razi, ponieważ w mojej świadomości z Tajlandii pochodzą Tajowie i tajskie pamiątki, a z Finlandii Finowie i fińskie rzeczy. Podobne zdanie na ten temat ma pan Kamil Długosz z Zabrza. Poprawne są obie pary nazw, i tajski, i tajlandzki, i fiński, i finlandzki. Między tajski a tajlandzki i między fiński a finlandzki jest jednak pewna różnica znaczeniowa. Otóż fiński i tajski to przymiotniki od nazw fin Taj, które jak wiadomo odnoszą się do członków narodów. Natomiast finlandzki i tajlandzki powstały od rzeczowników Finlandia, Tajlandia, czyli od nazw krajów. To rozróżnienie jest w wypadku Finlandii istotne, dlatego że mieszka tam spora mniejszość szwedzka. Język szwedzki jest nawet drugim obok fińskiego językiem urzędowym w tym kraju. A więc to, co dotyczy Finlandii, niekoniecznie musi dotyczyć Finów. I zresztą nazwa obywatela tego kraju brzmi Finlandczyk, no bo Fin to tylko nazwa członka narodu. Finowie na ogół jednocześnie są Finlandczykami, mówię na ogół, no bo są też tacy Finowie, którzy mieszkają w innych krajach, ale Finlandczycy niekoniecznie są Finami, bo mogą być też na przykład Szwedami. Opisana tutaj sytuacja, chociaż rzadka, nie jest całkiem wyjątkowa. Polszczyzna odróżnia też na przykład Ormian od Armeńczyków. Armeńczycy to obywatele Armenii, a Ormianie to jeden z narodów zamieszkujących ten kraj. Też oczywiście istnieją tutaj dwa przymiotniki, ormiański dotyczący narodu i armeński związany z państwem. Do pewnego stopnia podobnie dzieje się z Kazachstanem. Kazachski to przymiotnik od nazwy Kazach, oznaczającej członka narodu, a kazachstański to słowo wskazujące na związek z krajem. Nie mamy tutaj jednak odrębnego słowa, które oznaczałoby mieszkańca państwa niezależnie od jego narodowości. Katarzyna Kłosińska, odsyłam państwa na stronę internetową polskieradio.pl, ukośnik trójka, tam znajdą państwo informacje także na temat, co w mowie piszczy. 8 minut do godziny 10. To sięgam teraz po nową płytę Krzysztofa Ściereńskiego, premiera, no 3 tygodnie temu jakoś tak, Night Lakes, cudowny album, piękna okładka, no i fantastyczny Reggie Wooten, który gościnnie w tym utworze. Za 8, 10. What would I give? Just a few moments. What would I give? Just have you near. Tell me you would try. Slip away somehow. Oh, I need you, darling. I need you right now.